de morți cu moarte pe moarte călcând. Să-ți învia de morți cu moarte pe moarte călcând și vărbând în viață de lângă adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciuni nepreacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfântului Duhieri, Mărturisitorul, Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfânt Arsenie cel Mare, și a celor dinpreună cu dânsii, a cărora pomenirea săvârșim, ale Sfântului Ioan, Gură de Aur, Patriarh Constantinopolului și unde ale tuturor Sfinților, să ne miri astăzi, să ne unti astăzi prin noi ca un bun și de oameni iubitori. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Din nou viață veșnică să ne închinăm Sfinte Învierii Lui cele de-a treia zi. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, ca în toate pildele Domnul Hristos, prin cuvântul Său dumnezeiesc, ne aduce noi înșine în conștiința noastră ca să ne cunoaștem, numai dacă avem discernământul creștinismului, dar că nu, rămânem aceiași oameni nesimțitori ca niște statui. Din scurtul dialog de astăzi cu samarineanca, o femeie care știa ceva despre Dumnezeu, dar trăia și în păgânătate și în viață murdară, găsim multă comoară duhovnicească, o adevărată filozofie ce înseamnă a te închina lui Dumnezeu. Samarinenii erau un popor cumva lepădat de către iudei, fiindcă era o amestecătură dintre popoare păgâne și iudei. Și fiindcă au conviețuit mult timp împreună, au împărtășit din mofturile păgâne, dar nu uitau nici de legea lui Moise, primind cele 5 cărți ale Sfintelor Scripturi. Domnul Hristos își abate calea prin Samaria, ostenind de cale, ne arată lumii întregi prin ceea ce avea să facă acolo, că El a venit cu trup pe pământ, om desăvârșit, ca drept dovadă că a înfometat, a obosit și a însetat. Când spune Evanghelistul că să stea acolo la fântână, exact cum stă un om când se odihnește de cale lungă, de oboseală, cere să bea. Fiind acolo la fântână acea femeie localnică din Samaria. Acel puț, bogat în apă, era moștenire încă de la patriarhul Iacov. Și el nu se case niciodată, ci din contră avea o apă foarte bună și răcoritoare. Domnul Hristos nu în zadar se oprește la această fântână. Femeia samarineancă și-a dat seama după port și probabil și după vorbă că el este iudeu. Pentru aceasta și Domnul Hristos pornește un dialog cu ea din care avea să scoată comoara de neprețuit care se lășlea în adâncul inimii ei. și totodată să ne dea o lecție de învățătură cât de bun este Dumnezeu și nu se scârbește, nici să nu se rușinează de omul care este întinat în păcate. Ea, având mult bun simț și foarte desfundată la minte, îi zice: cum ceri tu de la mine, samarineancă fiind, și tu iudeu? Că iudeii au o repulsie față de samarineni. Deodată vedem smerenia în ea. Dar totuși, cu aceeași gingășie, sensibilitate, rămâne în continuare în discuție cu Hristos. Fapt pentru care Domnul Hristos îi explică, deși femeie fiind, că dacă tu ai ști cine-ți cere ție apă, el ți-a dat ție apă vie, apă din care bând nu vei mai înseta. Pentru ea era o noutate, era un cuvânt foarte adânc, dar totuși stă puțin, fiind destul de deșteaptă, și îl întreabă: ce este această apă vie? Dă-mi și mie, dar cum poți tu să-mi dai apa aceea vie de vreme ce nu ai nici ciutură și nu poți să scoți de aici? Iar Domnul Hristos îi spune că să-l cheme pe bărbatul său, iar ea spune: nu am bărbat. Cu adevărat ai răspuns că 5 bărbați ai avut și acesta cu care ești nu este al tău. Deja ai intrat în adâncul intimității sale. Ea, când a văzut că îi știe viața, necunoscându-se niciodată, i-a descoperit cerul pentru ea. Tu ești prorocul, de unde îmi știi tu mie viața? Și din momentul acela, cu aceeași smerenie care o caracteriza, începea să descopere pe Hristos. Iubiți credincioși, vedeți ce înseamnă gingășia din om dacă ești puțin sensibil la cele duhovnicești. Se deschide ca o floare pentru albină și culegi nectarul din cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă ești un om cotoros, ești un om închis, ești un om plin de mofturi, un sac de neputințe pornite de la minte și nu vrei să le vindeci, devii din ce în ce mai închis, devii din ce în ce mai iudeu al timpului lui Hristos, devii din ce în ce mai împietrit asemenea lui Faraon. Extaziată de acea discuție, plină de bucurie, că l-a aflat pe Hristos, pe acest proroc, fuge în cetate și probabil că în gura mare spunea samarinenilor: veniți să-l vedeți pe Mesia. Iar ei au alergat cu toții la fântâna lui Iacov să-l vadă pe Mesia și din discuție și ei la rândul lor și-au dat seama că acesta este un om deosebit și l-au rugat mult ca să rămână. Dând curs rugăminților samarinenilor, Domnul Hristos, cum spune Evanghelistul, a mai rămas încă 2 zile, spunându-le despre venirea împărăției lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, oamenii aud cuvinte mai profunde și acele cuvinte de nenumărate ori sunt îmbogățite, parfumate și cu minuni, dar totul rămâne la discernământul omului, a crede sau a nu crede. Iudeii care erau stăpânii economii sinagogii, economii tainelor lui Dumnezeu, cărora li s-au făcut multe minuni, datorită păcatelor, s-au făcut niște împietriți la inimă. Și iată din coace un păcătos care dacă a lăsat o fereastră cât de mică întredeschisă pe unde să vină Dumnezeu în cămăruța sufletului lui, cât de frumos om se face pe urmă. Samarineanca avea să devină un apostol înfocat al lui Hristos. Ea pe urmă s-a numit Fotinia, a fost mama generalului trupelor orientale. A murit mucenicește la mărturisirea lui Hristos ca Mesia. Dar iată, dragi credincioși, dacă omul a vrut, și Dumnezeu a dat dar. Totodată ne arată că El nu se scârbește niciodată de om, cât de păcătos ar fi. Totul este să fim pregătiți când vine secerișul, fiindcă niciodată omul nu poate să știe că din binețea sa Dumnezeu a lăsat închis tainic sfârșitul omului. Ar trebui să fim pregătiți pentru acest seceriș. Dacă ne gândim bine la samarineancă, nu era un filozof, nu era un trăitor cine știe ce de arzător după Dumnezeu, dar acel puțin, acea scânteie, acel cărpune care zăcea în cenușa proprie, dar nestins, ci doar puțin pâlpâia spre viață, iată cât de frumos s-a aprins și a rămas și discuția ei cu Hristos, dar și viața ei a rămas o pagină de învățătură pentru cei ce îl caută cu adevărat pe Dumnezeu, Mântuitorul sufletelor noastre. Dragi credincioși, fiindcă nu știm niciodată când vine sfârșitul, și dacă noi trăim după Dumnezeu și Dumnezeu, când cercetează pământul, își alege pe prietenii săi. Fiindcă am fost săptămâna aceasta în Bulgaria, vreau să vă spun impresiile de acolo. Joi au fost canonizați niște sfinți dintr-un sat din munții Rodopi. Ce s-a întâmplat în 1876? Fiindcă Bulgaria era sub stăpânirea turcească și aceștia fiind foarte zeloși în islamismul lor, au masacrat un sat întreg. Au înconjurat satul care avea peste 5.000 de suflete. Și au intrat musulmani în acest sat și i-au ucis atât de mișelește pe bieții creștini, încât că a rămas o pagină plină de sânge în istoria ortodoxiei mondiale, dar mai strălucită pentru Bulgaria. Iubiți credincioși, fiindcă am fost și am văzut aceste lucruri, atât de profund impresionat am rămas, cred că m-am marcat pentru toată viața. Și vreau să vă spun ce s-a întâmplat. Pe primar atât de mișelește l-au ucis, că i-au scos ochii și l-au pus la rotisor deasupra focului și l-au chinuit mult timp. Nu vreau să dramatizez cuvântul de astăzi, dar vreau să intru în profunzimea lucrurilor ca să vă dați seama de om, cât de întopitocit poate să fie, cât de mișel, cât de nemernic, nici pic de sentiment uman să mai aibă în el. Fiindcă în satul acela erau doi preoți, pe unul l-au decapitat, iar pe celălalt i-au omorât 5 fiice care le avea în fața lui. I-au tăiat mâinile, i-au scos ochii, i-au smuls barba de viu, și apoi l-au tăiat bucăți. În acea tragedie, mamele cu copiii s-au refugiat în biserică, biserică foarte puternică, cu ziduri groase din piatră. Au venit turcii și au blocat geamurile și ușile și erau peste 2000 de suflete. Ca să vedeți satanismul din ei, au adus o grămadă de turbane unde muceniceau pe creștini și le spuneau așa: care vreți să treceți, veniți și luați turbanul, ca simbol că te lepezi de cruce și de Hristos. Și n-a ieșit din biserică niciunul. Fiindcă n-aveau nici mâncare, nici apă, copiii începeau să plângă, începeau să moară. Mamele distruse de acest sacrilegiu au săpat cu mâinile în biserică fântână ca să ajungă la apă. Și a rămas fântâna până în ziua de astăzi doar o groapă de vreun metru jumătate, neapucând să sapă mai adânc. Care nu s-au lepădat, îi luau și decapitau pe un trunchi. Au păstrat și trunchiurile pline de sânge, iubiți credincioși, și se cunoaște și în ziua de astăzi cum a mușcat satârul din lemn, decapitându-i pe vieții oameni. Unii s-au refugiat într-un nuc care este și acum lângă biserică și de acolo îi luau cu pușca și îi omorau. Alți creștini s-au refugiat în școală, le-a dat foc și la biserică și la școală. Ca să vedeți, când a venit secerișul cu porunca lui Dumnezeu, au venit și oamenii, tiranii, acești faraoni, acești nebuni fanatici care, fără nicio culpă peste vieții creștini, i-au trecut prin acest măcel. 130 de ani, dragi credincioși, dacă dumneavoastră credeți că aceste timpuri, care sunt atât de adânci, 130 de ani, au fost cândva, aduceți-vă aminte ce a fost în timpul stalinist din Rusia, care sunt mai aproape de noi. Când n-au fost 5.000 de oameni, peste 40 de milioane uciși în același chip. Fiindcă turcii l-au gândit, hai să-i trecem printr-un filtru, să-i punem care vor să se închine și care nu. Și din copii s-au arătat partea covârșitoare că nu s-au lepădat de cruce și se ia turbanul. S-au închinat și imediat au trecut prin ascuțișul sabiei. Mai profund impresionant este faptul că multe mame, având copii de o lună, de un an, deci foarte mici, și știind ce urmează ca să ia și să-i musulmanizeze turcii, mergeau și dădeau mâna lor: nebune, ia-mi și copilul meu, ochii, lumina ochilor mei, mai bine să-l văd mort, dar creștin, decât să-l văd spurcat, turcit. Stau și mă întreb, ce Dumnezeu este acesta care spune să treacă prin ascuțișul sabie pe cel ce nu-i mărturisește pe acest Dumnezeu? De vreme ce Hristos l-a mustrat pe apostol când a scos sabia în grădina Ghetsimani ca să se apere de ostașii care au venit să-l fure, să-l ia și să-l omoare pe Hristos. Hristos nu i-a trimis pe apostoli cu sabie și cu pușcă pe cei de astăzi, ci a trimis în cea mai mare smerenie: nu purtați nici bani, nici traistă, mergeți și propovăduiți în numele meu. Și așa au făcut minuni și au încreștinat tot pământul. N-au făcut inchiziția cum au făcut catolicii. Deci iată, dragi credincioși, când vine secerișul cu porunca lui Dumnezeu, cine este pregătit, pe acela ia. Am rămas profund impresionat de gestul acestor oameni, cum au putut să moară, și atâta de mult m-a marcat și mă gândesc, atâta de exilați, de întemnițați, nu au cedat. Le cerea doar atât să se lepede de cruce și să-și pună turbanul ca semn că îmbrățișează islamismul și n-au făcut-o. Nici bătrân, nici tânăr, nici copii, fără numai că a fost un mare dar al lui Dumnezeu cu atâta demnitate să sufere acest supliciu. Comemorarea acestor viteji s-a făcut și în timpul comunismului. Dar să vedeți cât de perverși sunt oamenii. Au mutilat istoria că spuneau că aceștia au fost sacrificați ca niște eroi naționali. Nu mărturisitori ai crucii. De vreme ce i-au mărturisit crucea, botezul și pe Hristos în fața satanilor de islamiști. Dar astăzi, dragi credincioși, fiindcă este destulă libertate, ne întrebam de ce Biserica Ortodoxă pe stil nou din Bulgaria nu a făcut acest gest și a făcut o biserică adevărată, Preasfințitul Fotie, singurul mărturisitor al dreptei credinței. Și am întrebat acest lucru și mi-a răspuns așa, n-au timp, sunt cu alte probleme ocupați, cu afaceri, cu probleme de ecumenism, problemele acestea sunt minore pentru ei. Iată întunecare și furare de minte când tu zaci într-o indolență, când zaci în păcate și în alte griji. Ai comoara lângă tine și tu alergi în alte părți. Mulți sfinți sunt și în România. Dar a devenit un lucru hilaric, un lucru de comedie. Biserica este totalmente debusolată, biserica oficială caută sfinți de acreditare a schimbării calendarului. Și acum umblă nebuni în paginile istoriei, a literaturii ca să facă sfinți. Vă pun în temă cu aceste lucruri, nu tendențios, nu blasfemindu-i, nici cum, ca o țață clevetindu-i și să-mi scot o dreptate, ci vă dau o alternativă la ceea ce se spune și vă îmbâțește mințile prin mass media. Țin să vă pun în cunoștință cu filmul Codului Da Vinci, o adevărată nebunie care este premeditat făcută să distrugă în conștiința oamenilor imaginea lui Hristos, temelia creștinismului. S-a dat în 66 de țări în timp de 6 zile filmul, să îmbâcțească mințile oamenilor. Și când te gândești ce naivitate că acest film este făcut dintr-o pictură a lui Leonardo da Vinci, cina cea de taină, un om care a trăit pe la 1500-1600. Deci iată oamenii cât de naivi sunt astăzi, cât de lipsiți de cunoștință de Dumnezeu și cum sunt adăpați la apa moartă. De ce Mântuitorul îi spune samarinencii, eu am apa vie care dacă o dau cuiva în veac nu mai însetează? Vi s-a aduc, iubiți credincioși, butoaie de apă moartă de acum, împuțită de catolici, împuțită de toate liftele pământului. Ce se întâmplă în ziua de astăzi pe plan mondial în lume este ceva cutremurător ce nu s-a întâmplat în toată istoria omenirii. Dar și pe plan social, să merge pe un arienism a distrugerii omenirii și fizic și religios confesional. Aveți grijă de undeva de pas de apa la care vă odihniți sufletele. Nu cumva bând din ea să vă otrăviți. Multe biserici au apărut în alternativa bisericii ortodoxe, care este singura mântuitoare. Dar este o biserică cu catapeteazma crăpată, de unde nu mai este dar. Aceste biserici satelit care au apărut și nu vor înceta niciodată să apară, nu sunt decât niște harpoane aruncate în mare, unde vor veni cândva cu înșelăciune fiecare vietate și va mușca din acel hoit pus ca momeală. Fiindcă oamenii sunt plini de mofturi, li s-au scos Dumnezei plini de mofturi și modelați după mofturile lor. Este suficient biserica oficială să muște oficial din ecumenism. Veți vedea lucruri groaznice care vă vor distruge tot ce mai sfânt în mentalitatea frăților voastre. În dealul Patriarhiei vor fi obligați să cunune homosexuali. Deja sunt presiuni cutremurătoare la adresa ortodoxiei pe plan mondial pentru acest lucru. Iată cum te poate mutila. Iată manipularea cum vine la om de-a lungul timpului, cu mare răbdare. Dragi credincioși, va veni samarineanca și samarinenii. Vor veni cu toții și într-un glas vor mustra pe creștini zicându-ne: noi n-am știut de Mesia și dintr-un scurt dialog, iată, l-am priceput pe el. Și s-au și încreștinat aceia. Iar voi l-ați avut pe Mesia venit, plin de minuni. V-au vindecat bolnavii, v-au turnat atâta carte de identitatea lui și l-ați lepădat în cel mai ieftin târg. Așadar, fiți foarte atenți că nu putem să știm când vine secerișul. Vedem cum se smulg oamenii din stânga, din dreapta, din față, din spatele nostru. Dispar. Oare acest lucru nu ne trimite și pe noi când într-o bună zi vine și la noi acest sfârșit? Nimeni nu a putut sfida. Principalul este cu mor. Mă gândeam la acești oameni, ce grup au făcut ei. Și cum au stat ca un munte de piatră nezdruncinată de mărturisitori ai Ortodoxiei. Țin să vă spun că Bulgaria abia în 68 a schimbat calendarul și s-a pervertit cu cei pervertiți. Cu acești intruși în biserică care vând cele sfinte și le vând atât de ieftin și le spurcă întâi cu azima catolică și cu celelalte lucruri dogmatice ale ecumeniștilor. Dragi credincioși, știu că sunt tare spionat și ascultat, dar le transmit să aibă grijă că odată murim, cum spune Apostolul Pavel, omului este rânduit odată să se nască și odată să moară și apoi să meargă în fața judecății lui Hristos, să dea seama fiecare în particular de talentul care i s-a dat și cum l-a pus la lucru. Deci să aibă grijă că istoria bisericească este plină de tragedii, de oameni care au pierit mișelește, vânzând tainele lui Dumnezeu. Să nu vă asociați niciodată, iubiți credincioși, vânzându-vă pe Dumnezeu cel adevărat, cu oamenii care, pentru un plic de linte, fac acest lucru. li s-au pus acestor oameni cărora le-a însărutat și Sfintele Moaște. Li s-au pus alternativa, veniți și vă vom face bogați. Numai atât îți cer, leapătă-te de Hristos. Și iată, supliciu fiind de față, au ales moartea pentru Hristos decât turpanul turcesc. Vă vor veni liftele din Occident, din India, din îndepărtata Asia, din Vavilonul Americii. Vino la mine, eu te țin adevărul. Așadar, Vavilonul din ziua de astăzi își are o motivație. De ce credeți că sunt atât de mult sinuciderile prezente în lume? Este un lucru destul de tulburător că sinuciderile urcă și coboară pe scara vârstei, ceea ce nu s-a întâmplat în lume. Bătrâni care ar putea să fie odihniți să spânzure, să sinucid găsind un motiv puieril. Și a coborât până la nivel de copii sub 10 ani, ceea ce nu a existat în lume. Ca să spui capăt zilelor, este un cumul de discernământ, un complex de gândire, de idei. Iată luându-se darul lui Dumnezeu de pe om, unde ajunge omul. Oameni care nebunesc, oameni instabili, în gândire, nehotărâți. Și i-a caracterizat Sfântul Apostol Pavel, fiindcă nu au vrut să-L aibă pe Dumnezeu în cunoștința lor, i-a lăsat Dumnezeu în minte neiscusită, nepricepându-L pe Dumnezeu, și s-au făcut tâlhari, curvari, prea curvari, șoptitori, ucigași, neascultători de părinți și nestatornici în așezăminte. Oamenii au o mișcare brauniană confesională. Acolo le este patria lor confesională, unde le cântă trupește. Fetele se mărită cu oricine o fi, nu mai contează că-i din trib, că-i turc, că ce-o fi, se duc că le dă bani și le umple de aur. Băieți asemenea, și se vând oamenii, vânzându-și sufletul, se vând și trupește pentru niște lucruri atât de puierile, de efemere, care le deșerți în scurt timp. Așa, fiți mult mai categorici în gândire. Nu în zadar a spus gândire duhovnicească, nu în zadar a spus Domnul Hristos. Fiți înțelepți ca șerpii și blânși ca porumbei. Nu tirani ca turcii și ca alții care ucid mișelește numele Dumnezeului lor, ci mergi ca un miel spre jertfă, cum a mers Hristos. Și fii isteți la minte în cele duhovnicești și cântărește bine cuvântul care ți se pune în față. Vă curtează masonii, aveți grijă de ei, vin atât de momelnici și cu un șarm, atât de bine vă spintecă cuvântul, încât că vei mușca din momeală. Vino la noi, vino că noi suntem mistes, noi facem numai bine și condiția este să crezi într-un Dumnezeu. Dar într-un Dumnezeu care, dacă ești musulman, crezi în Dumnezeul tău, ești budist în Dumnezeul tău, ești ortodox, vino, dar vino la noi. Oare nu este un paradox? Ce Dumnezeu ai tu aici? Că ai o mulțime de Dumnezeu, este un iad, o mulțime de dragi. Păi ca să-ți dovedești identitatea, crezi în Dumnezeu cel adevărat, sau măcar în unul. Dar ca să-i prindă pe toți, îi aduce la turbinca satanică. Aveți mare grijă, dragi credincioși, multe v-aș spune, dar și în particular, sau voi mai strecura, că acum este mai periculos ca în timpul comunismului. Vipera este mai plină de otravă, este mult mai isteață. Oamenii se spionează din aer. Vor veni timpurile cipurilor, când nu mai poți face absolut nicio mișcare, nu murdară. Te vor spiona ca o țață care se uită, ferește puțin perdeaua și se odihnește să te vadă ce faci. Aceștia sunt oamenii veacului acestea lipsiți de Dumnezeu. Și iarăși vă spun, aducând-o pe samarineanca Sfânta Fotinia în discuție, ne va mustra că n-a știut de Dumnezeu, dar dacă a avut un pic de credință în ea, în sufletul ei, în adâncul inimii ei, iată ce om a ajuns de a umplut pagini de istorie creștină. Dragi credincioși, rog-vă insistent, nu să ziceți ca mine, că eu nu vreau să vă modelez să ziceți ca mine, ci să stați în preexpectativă și să gândiți dacă este bine ce spun. Dar vă rog, nu ziceți da până nu ești convins. Gândește totul și atunci când crezi că este bine, atunci ia hotărârea definitivă. Gândește-L pe Dumnezeul care ți l-a înconturat, ți l-a încreionat, dacă este cel adevărat. Îți dau voie să intri peste absolut tot. În toate cuvințele de deschide portița ca într-un labirint și vezi dacă este bine. Și vezi alternativa cealaltă cât de bună este. Așadar, vă invit la cel mai frumos discernământ în cel mai groaznic și tulburent moment al lumii, care din ce în ce se tulbure, toți diavolii se mânie și vin pe pământ să cucerească, nu trupurile, sufletele oamenilor. Că dacă ți-a cucerit sufletul, tu ești deja marionetă. Ești o păpușă în mâna păpușarului, fără nicio identitate, după ce ai desfătat prin jocul tău inert pe cei care cască gura. Cine are de înțeles, înțelege. Iubiți credincioși, să-i dăm lui Hristos slavă și cinste în veci. Amin. Thank you.